राम श्रद्धेय समझ श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 20 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम जैसे जल है वो समुद्र से उठता है वो फिर फिरा कर समुद्र में जाने से ही शांति होती है, नहीं तो मुसाफरी रहती है। इस तरह से परमात्मा का अंश जीव ये भटका गए ईश्वर में प्राप्त होते हैं तभी शांति होती है, नहीं तो इसी मुसाफरी मिटती ही नहीं। आप ब्रह्मान लोभापति होना ये बात बहुत बढ़िया, ये तो मैं समझता हूँ सब आदमी भाई बहन सब समझ गया हूँ मैं, ये बड़ी बढ़िया बात है। इस बात से बड़ी शांति मिलेगी, विशेष समुद्र में जल जाने से समुद्र की जल की मुसाफरी मिटेगी। जब तक समुद्र में नहीं पहुंचे तब तक मुसाफरी नहीं मिटेगी, कहीं नाला कहीं नदी कहीं सरोवर कहीं टिकता रहेगा। ऐसे ये जीव कहीं भी टिकता नहीं, कोई इसका देश नहीं, कोई इसका गांव नहीं, कोई इसका घर नहीं, भटकता ही रहेगा भटकता ही रहेगा भटकता ही। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति होने से ही शांति मिलती है। तो ये बात तो मैं समझता हूँ सब भाई बहन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो पूछे पूछते। दूसरी बात है कि अब अपने को उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति को ही अपना काम है खास। मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, मनुष्य शरीर मिला है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यह तन कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग रही है, यही तन कर फल विषय भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत बुदाई, स्वर्ग की जाए तो ये भाई थोड़ा दिन रह रहा है, सीढ़ी पढ़ने मरते लोग सुनते वो मुसाफरी मिटती नहीं, मुसाफरी परमात्मा की प्राप्ति होने से ही मिटती है। वो प्राप्ति अपने करनी है पक्का विचार कर पक्का, मौका बड़ा बढ़िया मिला बहुत बढ़िया मिला है, ऐसा मौका मिलता नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलता, ये दुर्लभ है, दुर्लभ साल सुलभ करी पावा, भगवान के पास हो बड़ा बढ़िया सुंदर मौका मिल गया है परमात्मा प्राप्ति करना है। प्राप्ति में दो बात है, अपनी कोई चीज नहीं है और अपने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कब है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, याद रखो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी और चेतन और अमर और सूरसी, अविनाशी के लिए क्या चाहिए, चेतन के लिए क्या चाहिए, और चेत अविनाशी चेतन अमर अमर के लिए क्या चाहिए और सूरसी के लिए क्या चाहिए, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं है अपने कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात तो पक्की मान लो, अपने कोई चीज है ही नहीं, अपनी चीज कोई नहीं है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये बात खास समझ में आ जानी चाहिए, अपनी चीज कोई नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने क्या चाहिए, अविनाशी चेतन रामोदर सूरसी उसे लिखा चाहिए, अपना जो स्वरूप है उसे कोई कुछ चाहिए नहीं, वो तो पूरा पूर्ण है पूर्ण, जैसे परमात्मा पूर्ण है तो उसके अंश है वो भी पूर्ण है, चेतन है अमद है सहज सूरसी है, और अविनाशी है। अच्छी और बात है, ईश्वर जीव अविनाशी है, एक अविनाशी है, चेतन और अमल और स्वाभाविक सुख है, दुख है ही नहीं। दुख का होता है सो माया बस में है, उसे ही माया का बस हो जाता है सुख के लिए दुख हो जाता है। दुख का पिंड छूटा ही नहीं, ये संसार से सुख चाहता है उसका दुख कभी नहीं मिटता। जो संसार से सुख चाहता है, मान का, बढ़ाई का, शब्द स्पर्श रूप सुगंध विषयों का, आदर का, सत्कार का सुख चाहता है, उसका दुख मिटता ही नहीं, कभी नहीं मिटता। उसका दुख होना पड़ रहा है, ये हिस्सा का दे, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। पर दो बात याद कर लो, ये एक तो मुसाफरी है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक मुसाफरी मुसाफर है, एक बात। और एक हमारा कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड बहुत वस्तु है, पर हमारी कोई चीज नहीं, वास्तव में हमारी कुछ नहीं, और हमारी कुछ नहीं चाहिए, हमारी क्या चाहिए, प्रकृति का ही है, प्रकृति नाशवान है, नाशवान हमें क्यों चाहिए, अविनाशी है परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशी, सब भाई बहन, सब सब सब सब चेतन है, अमल है, मल रही है, सहसुराशी स्वाभाविक। जितना संसार को अपना माना या जितना संग्रह किया उतना दुख है, ज्यादा रुपया वाला को नींद सुख से नींद दे, हेलो हेलो दोनों को ना ऊपर भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, पैसा ज्यादा है, पैसा नहीं है हमारे माओ से, आवाज समझ में नहीं आ पाए, आप लोग समझ में नहीं, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, पैसे वालों को सुख नहीं होता। मिलकर देख लो, मिलकर पैसे ज्यादा है दुख दे रहे, ना तो कर्जा अच्छा है ना जमा रुपया अच्छा है, साधारण काम चले वैसे तंगी भी नहीं आवे और विशेष भी न हो तो जीवन बढ़िया है, कर्जा भी नहीं है और परातंत्र नहीं है, कर्जा भी नहीं है, बस जमा भी नहीं है, ठीक है, जमा वाले को सुख नहीं है, बहुत दुख है। सत्संग में जाने वाले पुरुष थे, वो कहते थे कि हमारे तो पैसा नहीं है, सत्संग में जाते पैसे और क्यों नहीं जाते, उनको खुद हमेशा हो गया, खुद संसार बंद हो गया, हमारे देखा हुआ है, तो पैसा ज्यादा हो जाने से शेर ने कहा था बढ़ने से कि भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ पैसा मत देना, लोग हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कहते मरेगा यू, हाय पैसा हाय पैसा कर दो काम, पैसा लोग काम कर सो साधु उद्देश्य भी नहीं हो सकते, पैसा लो कर मत हो, भगत रोटी मिल जाए, भगत कपड़ा मिल जाए, भगत पुस्तक मिल जाए, भगत मकान मिल जाए, और क्या चाहिए बचो, अन्न जल कपड़ा मकान चार चीजें, और भगत कौड़े अन्न मिले, पीड़े में जल मिल जाए, ऋण ठोर मिल जाए, और क्या चाहिए, मिल ही जाती है, नहीं मिलती उन लोग बच्चे को, नहीं मिलती दूर पाते। भगवत पास में तिरसा मृत मारे जिगे मरता मोगे नीर जल देवन भरो एक रहे अखीर कोई फायदा नहीं बोले मरने के बाद भी पानी मिलना मिलेगा बस पानी मिलेगा यह बात है स्वीकार करे न बैठे जहां पुरुष जल पियर बैठे वो भी बंद धीरे होट चैठे नहीं दे रहे ठेठे दीर बंद तुरसा मेरे मारे थे मरता मोहे नीर जो देवन मारो जिसे एक दिन है अखीर पानी नहीं करे नहीं मारिया पूछे पानी दीवे लोग अपने पिता ने पानी देव भाई पिंड रहे हो पानी नहीं हो श्रद्ध करो पिंड रहे हो और पानी नहीं हो बात है इस बात से किसी को दुख नहीं देना अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य भस्मद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परभिरतम् अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य भस्मद्वयम् दोषम् है परोपकार पुण्याय पापाय परभिरतम् इस वजह से अपना भाव चाहे सर्वेषु हीना भाइयों बहनों सब ले लो किसी को दुखी नहीं देना किसी को बुरा नहीं समझना किसी की बुराई नहीं करना किसी की बुराई नहीं चाहना तीन बार तो नेम ले ले अपने थोड़ा जीना है भाई नेम ले तीन नेम किसी की बुराई नहीं करना किसी को बुरा नहीं समझना किसी की बुराई नहीं चाहना किसी की बुराई न करना किसी बुराई न चाहना किसी बुराई न करना बुराई छोड़ देना भला एक बार चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा भला एक बार चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा तन कर मन कर वसन कर देन कहो दुख तुलसी पातक जरत है देख तुह के मुख तन से मन से वसन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से दूसरे दुख नहीं देना किसी का बुरा न करना किसी को बुरा चाहना नहीं किसी को बुरा करना नहीं पवित्र जीवन बनाओ पवित्र निर्मल जीवन बनाओ शुद्ध जीवन निर्मल जीवन ये शांति मिले सबको आनंद मिले सबको सुख मिले ऐसा जीवन शुद्ध बनाओ जीवन शुद्ध मिले तो शुद्ध हो जाए सदा पवित्र हो जाए जीवन शुद्ध रखो अपना जीवन शुद्ध रहे पवित्र जीवन मन शरीर मिला है पवित्रता से सब शरीर देवताओं से विशेष देवताओं का भोग बहुत ज्यादा है परंतु आराम नहीं है आराम तो सत्संग से मिलता है सत्संग तो प्रत्येक मिले किसी को बुरा नहीं चाहना किसी को बुरा नहीं करना किसी को बुरा न समझना किसी को बुरा न चाहना किसी को बुरा न करना तीन बात किसी बुराई न सुनना किसी की बुराई की करना दो हो जाएगा निहाल हो जाएगा जीवन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा निर्मल जीवन निर्मल हो जाएगा निर्मल जीवन हो जाएगा शुद्ध जीवन होगा हमारा शुद्ध जीवन हो गया मोहज हो गई भाइयों बहुत आनंद की बात है लोग सुने धन में सुख धन में सुख नहीं सुख तो मन में है कुछ कोई इच्छा नहीं कोई चाहना है किसी ने कुछ चाहना नहीं लोगों ने मन में जैसे एक रुपया हो जाए सुख हो जाएगा लखपति गोपने मिलो में सुख से नींद बोलने से नहीं भगत पर रोटी को खा भगत पर रोटी नहीं खा सके धनी आदमी ने ये दुश्मन है, राम जी कृपा करे धन देते हुए शरीर झुके हो भगवान से कहो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा धन मत देना है, भगवान से प्रार्थना करो। ना धन काम का है, ना कर्त कर्ता काम का है, आप श्रद्धा रीति से कर कर तो चले काम थे। अरे साधु बेटी, साधु टके वाला टके रहो, टके वाले न करो, गृहस्थी टके वे न टके रहो, साधु गण टके हो टके रहो। आज साधु इज्जत पैसे में है, पैसा वही पैसा है जो दूसरे वासे खर्च रहे, क्या बात है। सर्वे भवन सुविधा हृदय में विचार हो, सब सुखी हो जाए, सब कोई दुखी न रहे। सर्वे भवन सुख न, सर्वे सुनुरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, संत आनंद रहे, मौज में रहे, मस्ती में रहे, आनंद में रहे, सब सुखी हो जाए, दुनिया मात्र सुखी हो जाए, कोई चीज दुखी नहीं रहे। ऐसा भाव सही है, ऐसा भाव, ऐसा भाव हो जाए, सुखी हो जाए, मेरे सुख हो जाए, दूसरे दुख हो जाए, वो सुखी नहीं हो सकता। सर्वे भवन तो सुखी ना, भगवान से प्रार्थना में सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन तो सुखी ना, कोई भी दुखी नहीं हो रहे, आनंद में रहे, मौज में रहे, मौज में सब आनंद में रहे हुए, किसी को माँ कुछ दुख मांगना, किसी को भी दुख ना हो, कभी भी कैसे मांग भी, ऐसा भाव रहे भीतर भाव, सब सुखी हो जाएगा। रंगदेव राजा हुए, सब सुखी हो जाए, किसी को भी दुख ना हो, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन तो सुखी ना, और सर्वे संत दयामया, सबके रोग नहीं हुए, निरोग हो रहे, सब आनंद मंगली आनंद मंगल होता रहे, सब भद्राणे में शांत हो, भगवान से कहे तो यही बात कहे, सब सुखी हो जाए। भगवान ने भगत ने कहा कि सब सुखी हो जाए तो सब के पाप कौन भोगेगा, एक तो आप रहो और एक मैं रहूं, दो रहो, पाप आप भोगो और मैं भोगू, सबने छुट्टी दे दो, सबके पाप मैं भोगूंगा। तो ऐसा कैसे भाई तुम्हारे वो निर्दोष हो दुख पाप दो तो माफ कर दो, माफ कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या, फिर तुम मांग कर मांगे, मांगो तो मांगे, देव जन मांग रहे कि भाई तो जीत और मैं आ रही हूँ, जीत में फायदा को थे, मैं जीत में फायदा सब लोग दुख मिटा दो, कोई दुख इधर अंत में कहा गया तेरे से मिलने में सुखी हो जाएगा, जो है जो ही जो रावण तेरे पल्ले में लीजिए तो जो लाने पड़ जाए भाई काम, भगवान है, भगवान ने पीछे पड़ जाए, भगवान पिंडी को सुन रहे, सुख सुखी बढ़िया, सबको सुखी करो, सबको सुखी कर, आप समर्थ हो, आप समर्थ हो, तुम तो कर सके नहीं बेचारो, आप ही कर सको, सबको सुखी करो, कोई दुखी नहीं रहे। अच्छा भाई तेरे से मिलने को सुखी हो जाएगा तो सुख हो, रावण तेल पल्ले मिल जाए, मिल जाए जो सुखो, सबने सुखी करो, भगवान ने पीछे ऐसे भगत होते, भगवान ने हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी दो। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। एक भगवान है, एक भगवान का भगत, ये बिना हेतु बिना स्वार्थ सब सुखी हो जाए। सर्वे भगवान तो सुखी है, सर्वे भगवान तो सुखी है, सर्वे संतोषदायक, सब निरोग हो जाए। भगवान ये भगत है संसार में और कोई नहीं। तुम तुम्हारा सेवक सुधारी। एक भगवान, एक भगवान है भगत, दो ही है, दो ही है। हेतु हित जग जुग उपकारी, बिना हेतु बिना स्वार्थ सबको सुख करने वाले दो सुखी हो जाए। कुछ नहीं चाहिए हमारे, कुछ नहीं चाहिए हमारे, तो भगवान चाहिए। एक भगवान, एक एक भगवान मेरी आवश्यकता है। एक आवश्यकता, एक एक एक होती है कामना, एक होती है आवश्यकता, निर्वाह मात्र की आवश्यकता। एक भोगनी कामना है, भोग भोगना भोगनी चाहिए। भोग आदि दुखी होता है, हमारा तो मौज में रहे, हाथ में रहे, खुश चाहिए करना हमारे कुछ नहीं चाहिए। भगवान है भगतों से, राम राम राम राम राम, स्वयं हो गए भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण।